vesselam bize sunuyor, tebliğ ediyor. Biz bunların hepsine iman ettik diyoruz. Ne söylemişse Kur'an doğrudur diyoruz. Onun uygulayıcısı olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleri de dost doğrudur diyoruz. Yeterli değil, ona da amel ederek uyum sağlamak suretiyle müttakiler arasına girmeye çalışıyoruz. Allah hepimizi müttakilerden eylesin. Yani içini hak için, dışını halk için güzelleştirenlerden eylesin. Devam ediyor müttakilerin makamını anlatırken. Lehum ma yeşâûne inde rabbihim. Onlar için Rableri katında diledikleri vardır diyor. Zâlike cezâül muhsinîn. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Diledikleri vardır derken şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Kişinin ahlakı ahlak olmaktan çıkmış, ahlaksızlaşmış. Hani aşağılığın en alt tabakasına inmiş. Ve güzel, temiz olan şeylerden iğrenir hale gelmiş, nefret eder hale gelmiş. Pis olan her şey gözünde güzel görünmüş. Bu insan diyor ki, peki cennette benim de istediğim olacak mı? Senin bu halinle, bir kere inkar haliyle, gavurluk haliyle cennete gitmen mümkün değil. La ilahe ile temizlenmesi gerekiyor o pisliklerin. İllallah ile bu ten ve canın, kalp ve kalıbın temizlenmesi gerekiyor. Temizlendikten sonra da güzel olan şeyleri ister hale geliyoruz. Temiz olan şeyleri ister hale geliyoruz. Sinek gülün dalına konamazmış. Gül üzerine konamazmış. Ve nefret de edermiş. Ay kendini beğenmiş dermiş. Ama pisliğin üzerine konuyor. Onun için dünyanın en güzel yeri orasıdır. Yani sinek tabiatlı bir insan, ben cennete gidersem orada küllük bulabilir miyim? Bir kere sinek tabiatlılıkla cennete gidilmez. Dünyada imanla gönül süslenecek. Hucurat suresinde Allah Celle Celaluhu öyle ifade etmiştir. Kalplerini imanla süsledi diyor Allah Celle Celaluhu. İmanla kalpler süslendikten sonra, amelle de dışımız süslendikten sonra, cennete layık hale geldikten sonra insan hep iyi, temiz ve güzel olan şeyleri ister. O tür isteklerin tamamının yerine getirileceğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle bize bildirmiştir. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların daha önceden yaptıkları amellerin en kötüsünü bile örtmesi için, yani Allah örtecektir. Yaptıkları en kötü amelleri dahi örtmek onlar için bir mükafat. Amellerimizi, kötü amellerimizi gizleyecek Rabbim. İyi amellerimizin en güzeline esas alarak mükafatlandıracak. Yaptıklarımız içerisinde en güzel olanlara göre diğer amellerimiz de değerlendirilecektir. Hani hocalarımızın güzel dualarından biri var. Ya Rabbi, benim de amellerimi, dualarımı, yaptıklarımı peygamberlerin yaptıkları gibi değerlendir. Onların dualarına benim dualarımı da kat ya Rabbi der bazı hocalarımız. Güzel dualardır bunlar. Yani amellerini kabul ettiğin değerli insanlar var ya, onların amelinden benim amelimi de kabul et ya Rabbi diye dua ederler. Güzel dualardır. Ama Rabbim diyor ki onların yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırılacaklardır. O zaman biz ne yaparsak yapalım, en güzel şekilde yapalım. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirirken, yasaklarından kaçınırken, insanlarla olan münasebetlerimizi, tabiatla olan münasebetlerimizi düzenlerken, Allah'ın kurallarına uygun olarak yapalım ve bunu da en güzel şekilde yapmaya gayret gösterelim ki Allah Celle Celaluhu'nun mükafatı da en güzelinden olsun. Eleysallahu bikafin abdeh ve yuhavvifuneke billezine min dunihi ve men yudlilillahu fema lehu min hâde. Allah kuluna kâfi değil midir? Ya bu kere bunu ezberleyin. Eleysallahu bikâfin abdeh. Allah kuluna kâfi değil midir? Onlar seni başkasıyla korkutuyorlar. Korkutmaya çalışıyorlar. Bak filan adam var ya, eğer sen bu yolda yürürsen seni döver. Filanlar var ya seni içeri atar. Filanlar var ya seni atar, memurluktan atar. Filanlar var ya senin terfiğini vermez. Senin makamını yükseltmez. Senin rızkını keser, ekmeğini keser gibi laflar. Veya çocuğunun istikbali için çırpınan anne ve babalar çocuklarına diyorlar ki oku oğlum oku. Okumazsan memur olamazsın. Okumazsan mühendis olamazsın, doktor olamazsın, avukat olamazsın veya bilmem ne olamazsın. Yani kazanamazsın, yiyemezsin. Dünyada sefil bir hayat yaşarsın dedi mi, o çocuktan istikbal beklemeyin. O, yani 8 yıl ilk öğretim, 3 yılda lise etti 11, 4 yılda üniversite 15 yıl. 15 yıllık bir koşuya çocuğunuzu başlatıyorsunuz, sonunda 300 ekmek alacak para. Oğlum 300 ekmek alacak maaş, 200 ekmek alacak maaşa doğru koş. Birinci sınıfı geçti. İşte 14 yılın kaldı. Haydi bakalım 13 yılın kaldı. Haydi bakalım 1 yılın kaldı. Üniversiteyi bitirdi. Gidecek yer yok, tayin edilecek yer yokmuş. 3 senedir geziyor. Bunun için okutulmaz. Oğlum ilim de ekmek gibi değil, ekmekten daha tatlı bir rızık. Bunu öğrenmelisin, öğretmelisin, yaygınlaştırmalısın. Rızık arkasından gelsin, ekmek arkasından gelsin. Dünya gölge gibidir demişler. Siz güneşe doğru yürürseniz gölgeniz arkanızdan gelir. Ama sırtınızı güneşe doğru dönerseniz, gölgenizi adımlamaya kalkarsanız ömür biter, gölgenizi de adımlamaktan bitiremezsiniz. Ekmek için çalışmayın. Ekmek arkadan gelsin. Ekmeksiz olmaz ayrı bir iş. Ama o çocuklarınızı okuturken hangi sahada okuyorsa bu sahanın en iyisi olacaksın. Bu sahanın geldiği yeri ileriye götüreceksin. Zaten onu yapan olursa birileri de onu davet eder. Hem de bol maaşla davet eder. O ayrı bir iş. Biz şunu düşünelim. Allah bana yeter. Eleysallahu bikafin abdehu. Allah kuluna yetmez mi? Diyor Rabbim. Amenna ve saddakna. Allah kuluna yeter. Öyleyse Allah'tan başkasından korkmak yok. Allah'tan başkasını ilah kabul etmek yok. Allah'tan başka rızık verecek birini kabul etmek yok. Çocuklar, delikanlılar, şu anda beni dinleyenler, rızkınızı Allah, anneniz babanız vermiyor size. Annenizin rızkını da, babanızın rızkını da, sizin rızkınızı da Allah Celle Celaluhu veriyor. Bizim görevimiz rızkımızın nerede olduğunu bulmak için çalışmak, bu eli çalıştırmaktır. Eli veren Allah, dişi veren Allah, mideyi veren Allah Celle Celaluhu. Rızkı da veren Allah Celle Celaluhu. Biz bir yere koymuş onu, onu çalışacağız, çabalayacağız, getireceğiz, yiyeceğiz. Arkasından yine Allah'a hamd edeceğiz. Onun verdiği akılla arıyoruz. Onun verdiği bilekle çalışıyoruz. Onun verdiği dişle yiyoruz. Onun verdiği mideyle hazmediyoruz. Onun verdiği göze, saça, tırnağa, kana, kalıba gıdamızı gönderiveriyoruz. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah'ın sapıttığına hidayet verecek olan yoktur. Kur'an'da bu çokça tekrarlanır. Hidayeti yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu verir. Biz ne yaparız? Allah Celle Celaluhu'nun kelamıyla kalpleri buluşturma işidir bizim işimiz. Hani yağmurla toprağı buluşmasından çimenler açar. Çimeni meydana getiren, çekirdeği çatlatan, çiçeğe dönüştüren yağmur da değildir, toprak da değildir. Allah Celle Celaluhu'dur. Ama kanunlarını koymuş, bu toprakla bu su buluşacak. Ama bazen toprakla su buluşur da hiçbir şey bitmez. Çorak bir yerdir orası. Biz gönüllerle Allah'ın kelamını buluşturacağız. Ayetler rahmet damlaları halinde gönüllere girecek. Orası birileri var ki çorak toprak gibi kabul etmiyorum diyebilir, reddedebilir. Ama biz sorumluluktan kurtuluyoruz o zaman. Kalplerle Allah'ın kelamını buluşturma. Kimseyi zorla Müslüman olmaya zorlayamayız. Ayet var, yasaklamış bunu. Bizim görevimiz Allah'ın kelamıyla Allah'ın yarattığı insanın gönlünü buluşturmaktır. Birileri buna engel olacak olursa, işte o zaman o engeli kaldırırız. İşte cihat dediğimiz orada geçerli. Ben bu insanların tamamını cehenneme götüreceğim. Bu konuda devlet kurdum ben. Eşkıya çetesini devletleştirdim. Dünya insanını cehenneme götüreceğim. Allah'ın kelamıyla da bu insanları buluşturmayacağım. Her türlü engeli koyacağım diyene karşı da orada zor kullanılır. Engel aşılması için, engelin aşılması için zor kullanılır. Yağmurla toprağın arasındaki engelin kaldırılması gibidir böyle bir engel. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ زِنْتِقَامٍ Allah'ın hidayet verdiğini de kimse sapıtamaz. Allah her şeye gücü yeten aziz ve de intikam sahibi değil midir? Yani her şey onun gücü altında gerçekleşir. Allah kafirlerden de intikamını alır diyor Allah Celle Celaluhu. Biz yolumuzu sapıtmamamız için anneler babalar çocuklarınızın ileride sapıtmaması için İslam hidayetinin yüreklere değil yüreklere yerleşen imanın gözlerden, ellerden, dillerden, kulaklardan, bedenin her tarafından dışa amel çiçekleri halinde çıkmasına gayret gösterin. Taha suresinde bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Men ya'mel mines salihati ve huve mu'minun fe la yahafu zulmen ve la hazma. Kim iman ederek ameli salih işleyecek olursa, yani iman var, o da amele, eyleme dönüşmüşse, o kişi kendisi zulmetmez, zulmedenlerden de korkmaz ve nereye giderse gitsin asimile de olmaz, erimez. Yani bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Budist topluluğun içerisinde de kalsa onların arasında eriyip gitmez, diyor Allah Celle Celaluhu. İmanımızı koruyalım, imanımız doğrultusunda hareket edelim, iki dünyamızı güzel eylemek için gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.